karpuz, karpuz, karpuz, karpuz, karpuz. Sen dedi karpuz, ben dedi karpuz. Sen dedi karpuz, ben dedi karpuz. Sen dedi karpuz, ben dedi karpuz. Kim dedi karpuz, ben dedi karpuz. Sen dedi karpuz, ben dedi karpuz. Sen dedi karpuz, ben dedi karpuz. Sen dedi karpuz, ben dedi karpuz. Kim dedi karpuz, ben dedi karpuz. Sen dedi armut, ben dedi armut. Sen dedi armut, ben dedi armut. Sen dedi armut, ben dedi armut.